أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi andat ak yeen ci téré yalla bi tabaaraku wa ta'ala di tambalé batay sura ala imran aya 52 ak aya 153 ñaari aya yi ñuy jël borom bi tabaaraku wa ta'ala mu ngi ci jangal juroom mbir bi ci ñeuk moy mukhalafatul qiyad ar-rashid wa tanazu' fi halil harb yusabbibu al-hazima al-munkara borom ba ngi bëgg xamal di ñu jangal ci ay yi nek suñu kanam ne wuté ak suñu njit yu jup yalla dimbali nu am ay njit yu jup ci l'islam di nu wamat ci seeni xel yu bax ak seeni xam xam yu jup te suñu loxo di ñu jaaral ci yoonu yalla ak yenent ñun saay ñu wuté ak njit yoyu xëccok ñom yan sabab lañuy jural moy nu doya di nu torox lunu songu ñu daanel nu comme tay ni mu amé xam ngeen ne tay ci aduna bi sax day sori ñi joxe misal ñi joxe misal Sénégal rek tay ci Sénégal jullit ñi mënu ñu dara lu ko waral moy amuñu ay njit yu bax yu len wo mat té seeni loxo jaaral len ci yoonu yalla ak yonent lol mo fi amut amna nay kilifa nam waye kilifa gu nek ci sa yoon nga jaarale jami yalla yila yalla jox lol motax julli di wute lol motax julli di tasaro lol motax julli di yon jox lol motax julli di feunex ba bo saga yalla ko bi yonent wax ci alquran darab ben xol du yeungu ñaarel bi li ñu yalla di jangal ci ay yi nek suñu kanam moy ma'siyatullah wa rasulih wal ikhtilafat bayna afrad al umma tu'aqibu atharan sayyi'ah akhafha uqubatu dunya bil hazima wa zihab ad dawla was sultan ala ñi jangal ci ay nek suñu kanam ne moy yalla moy yonent yalla bi wute ci bir xéet yi lan lay jural julit yi moy jeexital bu bon bi gëna ndaw ci limuy jural julit yi moy mbugal len ci aduna ci ñu gagné len note len di len dagaté sank damay setan Facebook ba ci yag may gi ci ay image mani ben way mes nga gis ñuy lek nit kima nekkalon ne ma dedet man ko kay xol julit yo xam dañ leen reey di leen sam di fess di sam man ko xol waj dafa xor ak daw mune inna mune li musuma ko gis man ko mu ngi ni su leen waxe du ngeen deg tay fofu la julit di toll ñu leen di dagate di leen lek comme ni ñi lekke yapu nak ak yapu xar setan na ben video tay bo xamne ay julit ñu japp gas lo len pax yaatu way bi meuna nek 5 mètres gudday bi ay 30 bu mu xut biñu paré dañ leena rangalé di jël par ken ken di leen rendi di bu wax ci bir pax bi billahi wallahi di leen rendi ni di rendi di wala ngaan par ken lu waral lolu moy yalla bi julit di moy yalla moy yonnati bi alayhi salatu wassalam lolu jural len wute ñuy tamante ay dëmm di reyante seen biir di xeex. Moo tax ñu ne mooy yàlla, mooy yonent, wuute ci biir jullit yi lan la leen a jural? Mooy asaar sayya, jeexital yu bon lay jeexital seen biir. Waaye bi ci gën a ndaw ci natt bu nu yàlla di natt mooy uquba dunya, yàlla dina mugal ci àdduna ñu torox comme tey mu ngi nii. Tey li gën a nekk danger ci kaw suuf mooy nekk julit. Boo nekkee julit pour rey la amul benn problème, pour toroxal la amul benn problème. Fan ngeen dégg ci kaw suuf si ñuy rey julit ñi ba am ñu intervenir? Ana waa droit de l'homme li ñuy def Centre Afrique, julit ñi rendi Centre Afrique, ana waa droit de l'homme, ana waa Nations Unies, ana waa ONU, ana ñu xanaa amuñ ci àdduna bi? Su doon feneen la boo xamante ne du ay julit, la xawla wala quwwata illa billah, ngemb nañ dëkk yëpp, dëkk bu nekk fal force nga yónnee ay soldat ñu intervenir aar ñooñu. Gis nga Tchadien yi demoon Centre Afrique di aar julit yi, lañ leen génne? Ba pare danger bi gën a graaw mooy nangu arme julit yi. Français yi dañoo nangu arme julit yi jox ko noonu yi, noonu lañ def ba pare di seetaan ñuy lakk jàkka yi di rey julit yi di leen taal di leen def jëf yoo xamante ne nit sax du ko def rabu àll. Waxuma laa nga koy def sa moromu nit. Lu ko waral nag mooy lii yàlla wax, foog julit yi delluwaat ci yàlla. Gis nga bu nu delluwaatul nii rek la ñuy toroxe ba àddina bi jeex. Mooy yàlla ak yonentam ak wuute li muy jural julit ñi mooy mbugal ci àdduna. Waaye wa zihabi dawla mooy bépp réew tey boo xam ne da nga ne réewu l'islam la dina la duma dindi fa l'islam def fa laïcité. Pourtant mbokk yi tubaab yi ñoom ñoo wax ci àdduna bi ne àdduna bi dañoo war a dund démocratie, wala ba ñu yokk parti yi ci àdduna bi. Algérie julit ya fa nekk ut seen parti dem élection gagné, ñu rey leen wàcce leen fal force ne leen yéen ay islamiste ngeen, wala loolu yéen fekkewu leen ko ah. Barki démb Égypte moo ci mujj, tey condamné nañ en mort 5 borom xam-xam ne dañ leen di rey tey. Juróomi borom 5 juróomi borom xam-xam condamné nañ leen en mort tey pour ñi dañ leen war a pendre rey leen. La leen def parce que dañu wax ne l'islam moo war a atte Égypte. Xoola barki démb waa ji ñu ko fal, ñan ñoo ko woteel? Bureau de vote yi da ngay xool bureau de vote boo xamante ne nit ñi dañoo toog di nelaw, kenn ñëwul dëkk bi, kenn génnul ah. Dëkk boo xamante ne ay 14 millions vingtaine des millions personnes su fa ay 50 nit wotee ana waa dëkk ba. Mais Amérique, Israël, yahudi yeeg nasaraani ak noonu l'islam yi ñooy bañ l'islam gouverné parce que xam nañ ne l'islam fu mu nekk wallahi 2 mois dëkk boobu danañ rëcc. Lan la ma taxoon dund nu l'islam? Parce que l'islam mooy dundin wi yàlla bëgg nit ñi dund ko am jàmm ci kaw suuf, te nit ñi saa yuñ ko dundee rek delluwaat. Mais lu tax ñuy bañ l'islam gouverné? Dañoom ñoo wote démocratie, nit ñi ut seen i parti dem élection gagné. Frère musulman yu Égypte lan lan leen coup d'état wee, lan lan def? Un an la waa ji def ci pouvoir bi commencé defar dëkk bi, ñu xam ne du dem. Léegi l'islam taxaw puisque gis nañ c'est le seul président ci monde bi bu wàcc alquran. Weeru koor jot mu organiser iftar ci palais bi, jiite qiyamul layli ci palais bi, borom xam-xam yëpp nekk ci ginnaawam, mu tàmbale kaamil bi ci kaw bay suuf, kenn gàggantiwu ko, te borom xam-xam ñoo nekk ci ginnaawam. Ñu xam ne lii kii bu yàggee fii du question Égypte mais monde islamique ñoom ñooy dem. Ñu gaawantu jaxase carte yi di coupé fii ay courant di fa nangam nangam fexe ba coup d'état waa ji jàpp ko teg ci kaso bi. Ñaandoon ak moom yëpp ñu dugal leen ci kaso bi, tey borom xam-xam yi lañuy jël di leen rey. Léegi ana julit yi ana ñan ñooy wax ci loolu? Li waral lii nag, li waral lii di mun a am mooy wuute julit yi ci àddina bi ak julit yi au lieu ñu gëm l'islam waye ay kër lañu gëm ay kër lolou du sénégal rek dé partout dans le monde julit yi ay kër lañu gëm ay kër ay tariixa ay secte ay yoon diviser seeni bop su len woyé fer yi na ré door ben bop la ni nek fo ñu xamné yalla li ñuy wax ci alcorane bi lo rek moy nek deug yoonu yalla sa yiñ ko wacce mbugal gi day ñew lolou bu ko ken sikki sak bu ken sikki sak lolou neena wa zihabi dual danan dem rew l'islam dotlo amati ci kaw suuf fon lañ dem xolal pays bi 95% lañuy wax lan legi sax yok nañ 95 bi lan lañuy wax ci calcul yu mujjii senegal hein legi ñaata la waaw buñ démé ba sénégal témir bo jël ay ñett ñodul julit ñett mais yeen julité gogu fu mu feñ hein julit gogu fa lañu feñ ay nit yu dé ci stade xolal combat bi passé dimanche dañuy réy nit ñi comme ça di sacc di violer di jam ci dëkku julit dinañ fa organiser ay combat yi ba nit ñi di dé suba xamugul len luy xew ci dëkk bi yalla mo xam ñu ko baye ak yalla mu kumpa la waye fi nekk ni ñeppati suba heure bi do gis ñu piti ci mbedd bi ñeppay tejj seen bitik ñi doon dawal seen taxi wacc pourquoi ci rew bu ne rew julit la ana islam bi ana ñi jël l'islam bi ana ñi wax l'islam kenn du wax hein dañan dem ba rew l'islam dotul am pouvoiru islam dotul am liko waral moy galankor julit ñi wan len yeneen dundin gëm la la ne moy diiné té du diiné xolal tay tariixa yi ku ci wax ñu ray ko parce que dañu gëm le sénégalais tariixa moy islam bañ nañ ko bu muñuy laaj nit yow lan nga suñ la fekkon nga tok ñu ne la yow lan nga loy tont ñu ne ki lan la lu muy tont yow lan nga loy tont ñi def sondage sa buñ duggé ci kër yi wala di def ay suñ ne yeen lan ngeen kenn du na ñun julit lan dañuy wax ñun nangam lañ ñi faté nañ né dañoo wara wax ñun julit lañ jéxna tout court amul benen tour mun julit la ram benen ticket yoy ñoo ñu taxalé ñettel moy mamin musiba amul benn musiba tusibul abd buy dal jam illa wa inda allah ma huwa azam minha bepp musiba bu dal sa kaw xamal né amna bu ko gëna reuy bu waron dal sa kaw yalla dindil lako tek la musiba bi dal sa kaw deglu ni mo wax de bepp musiba bu dal jam ne yek ni bi ma dal moy bu ndaw bi yalla bu ngand bi lama dindil dafa am ben way ben bour bo xamne dafa deg wax ju wel ni mu weddiko bim ko wedde yalla nat am lum don def lolou mu don def am luko gañ ben nopam bi daldi dag bi nopi dagge mu faju ba wer xarit am bi ko don wax nat bi mu mere koku ci lu nopam bi dag dal koy tecc ci kasso te ko gre ko don wax ne lu la dal rek yalla teggil na la lu reuy lu la waron dal bu dem japp koko tecc ci kasso parce que koko wax nako lol ne ko so nopp bu dag bi de bu yoba nga sante yalla ndax lu reey mo la naron dal yalla dal di dindi nopp bi rek bayyi fi mu ne ko ya dal japp koko tecc mom bur bi da don def say toge ba ci yag day genn dem sorti ci all bi mu genn mom kesse mu dajek ay nit yo xamantene dañuy wër luñu jaamo yalla ci seen xërem ma dañu am xërem bo xam dañu wër luñ ko reyal te luñ ñëk dajé rek lool la yalla natu buru ñu dajé ak mom ñu ne ko kirtip té mu ne len man la diw ñu ne ko mu diw du dox mom kessé du yow kessé ci yalla bi nga nan may diw du dox mom kessé boko di bur di and ak ay gangor ñu ne ko nak ñun dañu am fête bo xamantene suñu yalla ji dañ koy fétal té ku ñu ñëk japp mom lañuy reey té yow la lan la yob biñ ko yobé ba ci yalla ji teural ko fasiyena ko reey waji yëkëti jaas bi rek gis nopp bi dafa dag waj daal di taxaw ñu ko lan la mu ne yeen yalla ji li ngeen koy indil matul dafa manké ki ben nopp la nga yëkëti ko xol ne deug la dé ne ko demal bi mu ñëwé mu né génné len sama xarit bi ñu génné ko mu netali ko histoire bi rek koku daal né alhamdullahi rabbil alamin mu né ko ya lan la mu né ko man lañ na ron ray mu né ko lutax mu né ko xam nga yow bo ma tejul won man ngay andal té buñ ñu jappé ñun ñaar buñ la xolé sa bénn nopp wañéku luñuy def mu ne ah kon kay ya fa seuss mu ne waw man legui lim ma tejj ci kasso bi ak ñu ray ma lu gën mu ne ah lima la tejj mu ne ko yow sa benn nopp bi ak ñu rayon la lu gën mu ne ko sama benn nopp bi kon benn musiba bu la dal yegal ni amna bu gën ngand bu la yalla teggil bu yebo nga sant yalla ñun ñepp nak ku fi yalla tegg nat nga xey dara metti la wala nga xey nangam wala nga nangam wala nangam wala yegal ne amna lu gënon metti lolou lu la nara dal yalla xamne atanoko xejul ci yaw mu fankal la ko tek la lu ndaw parce que li nga atan ak lu meuna don nak non la ko yalla tabaaraku wa ta'ala di doxale mune wa inda allahi ma huwa a'zamu minha yalla fankal na la wala yalla yorna lu gëna reey lolou waye tegulako kon waliza mbokki lolou tax yajibu hamdullahi ta'ala warna nu sante yalla ñun ñep ala annaha lam takun a'zam lu nu dal rek warna ni alhamdulillah wa alhamdulillah su bop metté wala alhamdulillah nda dafa metté rek bu tojon nak exploser lo ci man bu tank metté wala alhamdulillah bu dagon nak bu won metté wala alhamdulillah bu tu won nak lo ci man kon bu yeme ci metti wala alhamdullilah waye lolu tollu way la doomu adama moy jaamu yalla ba bu wegge ci yenn nattu yi day sante yalla tollu way la dotul jambat nek di kepetu melne sekku ci medd yi di wax yoyu tollu way la ñentel moy zahira hazima phenomenu not ahadun ni'ma wa batinuha ni'ma say ñu gisé metit wala ñu gis ñu gagné ñu wala ñu gis quelque part ñuy toroxalu julit yi lolu ñun luñuy wax li de dafa metti waye on fond ci biir xéewal la ndax julit yoy ñuy ray tay xeyna bo xolé ñu leen di dagaté di dredji di wala ngaan yow loy wax oh waye ñoñu shahid nañ duggu nañ aljanna kon ci biir xewal yi ñoo ci nekk waaye xëy na commencement bi ngay gis ni day métti ci yow jullit bépp natt bu ko teg bu ko yàlla teg ci kaw day métti waaye ci biir xéewal moo ciy nekk gis nga saahibu yaasin jàng ngeen ko quran ci suratu yaasin waaji bi mu wekkee yonent yi di waaraate mu ñëw di leen dimbali gaay rey ko xam nga biñ koy rey dafa metti waaye moom biñ ko rey ba pare lan la wax ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukramin allahumma dañ ko rey rek yalla ne ko duggal al janna wa qila dukhul al janna yalla ne ko duggal al janna mu dugg rek daan ne ya layta qawmi ya'lam aga neexon ñima rey ñu xam li ma am ñom japp nañ ne rey nañ ko jeexna waaye moom mu ngi dugg al janna di jubiler nan aka neexon nit ñi xam lan la am ñom japp nañ ne man exige jeexna fekk ma nga aljanna di dund kon deke bepp metit bu teggu suñu kaw ci biir metit bi ndeke amna ben xewal bu fa neubbu ñun ñoko gisul rek amna lu yalla wara defar ben borom xam xam bu tuddu sahidul qutb rahimahullah dafa bindu ben téré mu ne li ñuy gis ni tay julit yi mu metti ñuy ray di door di tej di pendre di dagate di lak neena am dom bo gis judd bo gis day metti wala wusin wo gis day am deret wala jigen sa yi wusin neena l'islam moy judd moy taxawat reen yi ko yalla saxalon niko yonent bi inde won lol moy taxawat legina comme day judd fokk deret ñew moy judd day and ak dret tay ci aduna bi partout xolal barki dem yeen ñep deglu ngeen journal amna ben américain bu ñiapon afghanistan ñaataat 5 ans ñu libéré ko defa tuup les xam ngeen defa tuup gis ngeen ñu koy jugé ñeen defa trahir xam nga luñ ko taxal nenañ bimu ne ciëpp afghan and ak américain yi def len fa bayyi dem and ak afghan yi te du lol de ñiko teyé dal ñoko won taru l'islam ba mu gëm l'islam mu tuk bi muy dugg maison blanche barki demb ci kanamu Bill Clinton sikim bi mu ngi laal dënd bi wallahi dafa tuk wa lol moy l'islam légui xamu ñu ñu def comme waji tuk na té ak té minter nak buñ ko bayé ci camp bi du baax buñ ko bayé ci bir dëkk bi ñu né ki xala ñu tumal ko ku né dañ ko takal dañ né dafa waw mais do dara amu ci ma lire histoire bam jeex tak dafa tuup lolou lañ ko bañé yalla wax nañu ko li nak kon lolou moy tarul islam gis nga ñun buñ fi nekké di bëré nekki mbéddi di dof wallahi nit ñaangi tuup té tuup yu sel han amna ben bokk barki dem est ce nekkul fi ci jumaa ji barki dem la tuup wa kërëm yépp mer di wax indi histoire né fokk mu ginnat ci yaayam di wax wéru yalla bañu wax ma nañu wax ci yaayam ne fokk mu gis ko tuub lo ma ñew yaay ji wax ba son yuux wax lu ko neex ma tontu ko li ma xam après ñu ne ko mané ko da nga bëgg sa doom genn ci limu neek mu ne wa mané ko mu ngi ni tok nañ ko laaj xam nga xalé bi lu wax yaay ji yaay mu ne ko yow xam nga ne man bima nekké chrétien ma fi gënon bon mais xam nga ne tay bima nekké julit ma gëna bax ci kër gi yu le islam duggé sama xol bi ba légui yeen ñepp xam ngeen ni ma fi gëna bax wala lool ñun nak nañ fi nekk di bëré rek top ci mbëri di zibilé di daw di chaahan wallahi nit ñaangi ci diiné l'islam ñepp nga ñew aduna bi yëpp nak moy rir di songu l'islam nit ñi génn nañ ci chaahan ni parce xam na né tuba bi da leen di nax bu yebo ñu yew ñun nak nañ ñu galankor rek waaw bu nawétan jotté ñu bu ñu ci football yi bu nawetan bi jeexé ñu buñu ci lamb yi su lolu jeex ñu buñu ci musique bi di ñu yobbu rek ñuy dem nan dem rek fi ñu na la téré ñu moy jahannama kon ngañaay gu ñuy gis ci biti ene say day nek metit waye ci biir day nek xewal wa bayanu zalika lolu sun la koy leralal anna علم المؤمنون أن النصر والحزيمة يتمنى حسب السنن الإلهي فما أسبه بعد هذه الحادثة المؤلمة يغفلون تلك السنن أو يهملونها بني ليرال ني متي بو غيس خيول يالا نجي نينا جولي ني بني خامون ني ديمبلو يالا ولا غنياي ñaar la yo xamne ay yoon la ci yoonu yalla yi bo gagné ben phénomène la ci phénomène yalla yi buñ la gagné phénomène la ci phénomène yalla ñaar yeb yalla da la ci jangal ñu li ñi gagné yalla leen di jangal ni xew xew bi ngeen gagné ni ngeen ko wara sam teeko ak seen fukki loxo ba du ngeen deltu ginnaw buñ leen gagné yalla da leen di jangalé da ngeen wara défor wat préparer xolal seen pass pass lan mo tax ñu gagné leen ma yépp ndimbal la mbokk yi juromel moy bayanu haqiqatul kubra wa hiya anna ma'siyatur rasul marra wahid fi shay'in yalla daf ñuy léralal ci ay ben ponk bu ri moy yalla ben yon rek ak yonentam li ci juddu moy ñu gagné la ñu ray la ñu jam la ñu door la ñu toroxal la moy yalla ben yon ak yonent wa legi nak su fekke bo moye yalla ben yon ñu toroxal la mbugal la duma la ray la jam la kon bo dekké ci moy yalla nak ñi dekké moy yalla gu deg becc di réte yegu ñu né sax ñom ci loolu la nekk kon nak luy xew ci ñom ana qissa yi daf ñuy jangal ghazwat uhud ay ñuy jang uhud la ñuy jangal uhud xew xew bi lan la yunus ta ali sallatu wasalam genn na and ak julit yi ñu dem mu def xaju julidi ñaari xaj ñi nek ci souf ñi mu tek len ci kaw xeer bi ñi nek ci souf moy ñi yor xej ñi nek ci kaw moy ñi yor fet ñoñu nga xamne ñom ño nekkon ci kaw yor fet yi yenenbi alayhi salatu wassalam dafa tan kenn ci sahaba yi ne ko yow ya len di jite ñoñu 30 ramiyan fanwer lañ won ku ñi wax abdullah ibn jubair mo nekkon sen amir fanwer nit yor ay fet yenenbi def sen amir abdullah ibn jubair munelen bi an la yarju amakino munelen place yi bu len fi dépasse bu len fi bouger kayfa ma kana al hal ak situation bi nu mu meuna dem bu nu rayé ñun ci soussa yeen seen yon nek ci bu len bouger ñun buñu gagné seen yon nek ci bu len fi joggé xéer bi daali départ julli ñi commencé am ndam yéfer yi commencé dé ñenn ñi commencé daw ñenn ñi sanni seen ngannaay ñenn ñi dé seen fas yi tambambalu julli di nekkon ci souf commencé ko for di for ngannaayek di japp fasi di jël ñi daw lañu bayyi ak ñi dé ñi nekkon ci kaw xeer bi jekki jekki rek daan ne ñun de buñu waccul ñe lañuy for ñun duñ ci am gis nga biñ ne dañuy wacc abdullah ibn jubayr ne len bu len wacc ndax yonent dañ won yeen ñu ne ko bay dimbalinu bo fi dess yow nga dess ñu daal di wacc ñu wacce amon na ci yefere ku tuddu Khalid ibn al-Walid tubagul moy jité won jeune makka kérok moy jité won genn walu ñor fasi ba mu gisé gaay yi wacc montagne bi mu né ah stratégie ba yakuna rek mu wiri ba mu wiré mu yék fa julit ñi yégon légui nak ñu tan ci julit ñi ñi nekk ci kanam ñi nekk ci ginnaw ñu duma len duma yu metti ñen ñi ñu ray len ñen ñi daw ba yonent bi taxaw di len wonal len ilayya ibadallah ya yen jamu yalla yi ñew len maangi ci ma ngi ni deewu ma ngi ni ilayya ibadallah julit yi daw daw bu metti yonent bi sax di len wo taluñu ko gestu ndax daw yu metti ñen ñi ñu ray len ñoñu mbokk yi lol dalon len ci bisu uhud lan moy sabab bi moy moy guñu moyon yonent bi way ñaata yon lañ ko may ben yon bobu gis ngeen la len dal ñun ñi dëkk diko may guddeek ba jëg nak té di ré contane di zibilé di ñu dal ñe ben yon dong la kon lolu moy wacc julli ñi saay ñu dëkke ci moy yalla guddeek ba cëp di moy yenente bi alayhi salatu wassalam sen dundu ni rek la mëna mel fa kayfa naka billazina ñi nga xamne ya asawna ar-rasul ñoy moy yenent tula hayatim sen dundu yeb wa fi kulli amrihi ci sen mir yeb ay terem duñu bayyi ay ndigeelam duñ ko jëfé wa hum yadhakun wala yabkun te dañuy ré duñu joy ci moy giñ koy moy naka la sen mir di mel wa aminuna ghayru khaifin ba pare li gëna dé moy ñun dañuy moy yalla ak yonent ba pare ñu ngi am ko luté han kenn ci ñun du tit né moy nga yalla kenn ñun du tit do deltu ginaaw defo dara da ngay yendu journée bi stade ba ngon do julli defo dara nga ñew reer ba sur teud nelaw wa ki ñu ki daan ki mbeureum daan du tal julli ki ñu daan mbeureum du tal julli ndax day mer ba mere waré yalla ki daan mom mu ngi ci mbeddi di zibilé di yuux heure bi suba di ngeen ci xam dara kon aya yoy lañuy jël tay mbokk julit yi muy nekk ñaari aya ci sura ala imran borom bi di ñu wañi di ñu dello di ñu jox ay misal ci sahaba ya la leen dalon ci jamono yonnati bi alayhi salatu wassalam te bobu jamono yoy alquran mi ngi wacc a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فصلتم وتنازعتم في الأمر وأسيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد أفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون برام بنينا ولقد صدقكم الله يا لدي ونلين أكدقهم أنجزكم يا لدي مسلنا لين yalla day indil na len ma wa'adakum lamulen digon walaqad sadaqakumullah yalla deugal na lamulen waxon moy lan ala lisani rasulih ci lamni yonentam bi qawlihi lirumat wax ji yonent bi waxon ñi fet isbutu amakinakum taxaw len sen place bu len bouger fa inna la nazalu ghalibin ñun de duñu deñ di gagner ma sabittum makanakum feegene gi fi ñu doon gañ kon yalla yonent bi yalla wax nako yonent bi yonent bi wax nako sahaba yi kon wala qad sadaqakumullah yalla wax na deug legi lutax ñu gañale moy yeen yeenako def ndax yalla wax na yonent bi xex bi ni lay deme ñi dañuy nek fi ñi ñoy protéger ginnaw julit yi ndax ci ginnaw fi fas mënu fe jaar nit mënu fe jaar yek fekk len yoon bi ñi jaaré ni la té ñé ñu ngi ci suuf yéne nga ci kaw kon nak yéne garder suñu ginnaw bu len wacc montagne bi kon wax joju yalla wax len lolu deuguna ndax yonent bi wax na len ko li len yalla digoon moy wa'dahu yalla def nako yonent bi leral na len ko ne len nek len fi bu len wacc istahussunahum bi iznihi di ngeen len gagné di ngeen len dajalé ray len daqlen taway nak yeen ndeysan sen mbir yeb moy yeen de yeena deggul neena ñom fanwer lañ won ramiyan ñuy fet wa ja'ala alayhim abdullah ibn jubair amiruhum yonent bi def abdullah ibn jubair mu nek sen amir bi alla yarhalu amakinahum ñu baña bouger seni place nanu taxaw sax buñu fi joge allahu akbar hatta iza fashiltum mune bi iznihi yalla ne di ngeen len gagne ci ndigeelam mom yalla tabaarak wa ta'ala istahussunahum bi iznihi di ngeen len gagne ci katanu yalla tabaarak wa ta'ala hatta iza fashiltum legi nak ngeen wutek ngeen tasaro bi iznihi taqtulunahum di ngeen len ray iz alhus alqatl moy ngeen ray len yuqalu hasahu idha qatalahu fa abtala hasahu baat bobu yalla ne istahsunuhum moy di ngeen len ray bi iznihi ci mbiram yalla ci ndigalam mom yalla tabaarak wa ta'ala waye jamono yoy nak moy ben ngeen nekkon hatta iza fasiltum ba ngeen takaliko ngeen wute lan ngeen takaliko moy nañu wacc duñu wacc ngeen xëccio ci wax ji ñen ñi wéddi la leen seen kilifa ga waxon ñu wacc ta iza fasiltum ngeen yoñ jox aya benen alquran mi ngi wax ne wala tanaza'u fatafshalu bu leen xëccio ngeen yoñ jox moy baat bi fasiltum su ngeen xëccio wé rek ngeen wax rek ngen yon jox ya fous mune watanazatum ngen xecio fil amri ci mbir mi nañu wacc duñu wacc no ñi ngi jël bagage yi kon ñun duñu am dedet bu len wacc yonent bi dañ la won duñu wacc sawla ba mu bare ñi ëpp ci mbolo ma daldi wacc yéféri daldi ñew ray ña nekkon ca kaw ñu tuti lañ won ñu éggali len ray len lu xew borom bi ne wa naza'tum xëccu ngeen fil amri ci mbir mi wa asaytum moy ngeen min baadi ginaaw ma araakum bamu len woné ma tuhibuna la ngeen bëgg Allahu akbar yalla neena xëccu ngeen ngeen moy yonent bi moy yalla ginaaw ba len yalla woné lu ngeen bëgg moy lan moy bagage yi comme comme aduna yi fas yi yere yi jaasi takay nangam nangam yoyu min baadi ma araakum ma tuhibun ginaaw ba len yalla woné li ngeen bëgg waye nak liko waral rek moy li minkum amna ci yeen man ko xamne yuridu dunya aduna rek la bëgg wa minkum amna ci yeen man yuridul akhirah ko xamne al akhirah la bëgg gis ngeen aya bi sahaba yi la waccion waye ci sun jamono tay ngeen koy xam lele nga deg ci mbolo l'islam yi waxuma sax tariikha yi ñun ñi dund sunna alquran sunna lene nga gis ñu ño xamne yenn melokan yi jëf yi da ngay xamne wa minkum man yuridu dunya amna ñu bari ñu ñew aduna rek moy indi ci mbolo mi mën fi ñaké aduna rek dem seen yoon aya bi kan la doon waxal kan la yalla doon wax ne minkum man yuridu dunya ha ñi gën ci nit ñi moy sahabatul kiram waye yalla dara do neub ci mom yalla mo xam li nekk ci seen xol aya bi dañ ko firé ñaari firi minkum man yuridu dunya amna yoon yo xamne bagage adina rek lañ bëgg moy yi ñu gis fas yek jaas yek nangam ak nangam yi waye mën nga ka firé benen wa minkum man yuridu dunya amna ci yeen julli ñu xamne aduna rek lañ gëm dañuy julli ni rek ñi ngi julli de ñi ngi ki waye bis bu affaire yi duné rek ñu daw ande tay geñ na jakk me nak yi gaay ñaanal leen ma lay fatte waaw leen falé ndomba tank ministre rek kérok lañuy gëjë julli mais sa dekkon nak ben xalé bu goor bo xamne musuma ko gis jakk ñoo bokkoñ musuma ko gis jakk sérieusement lu mo lu bot fukki at ak juroom musuma ko gis jakk ben jul ben bis ma ñew rek julli fajar gis ko mu nuyuma ma ñew tesbar gis ko ñew takusan gis ko ma ñew timis gis ko ñu xey fajar rek yaam ne diw dem na Italy bi ci guddi mané ah li la won ay ay li la won ndeke ndeke julli gi di won ngir yalla ay muslay la won rek dafa li pour nga dem oh la la ñun ñëm non lañ mel bu nek ni bu ñu amé jafé jafé rek commencé ñew ci jakkay di julli di ñaan di ki bu affaire yi posi kié rek wa sa baye ko ndaysan wa minkum man yuridu dunya amna ci ñoo xamne aduna rek rek lañ gëm ba ci mbolo l'islam amna ñoo xamne bugu ñu nit ñi nekk ben parce que xamna ne bu nekké ben ñom seen poste yi ak li ñuy am ci seen place yoy dootu ñuko amati motax dañuy fexé di takalé julit yi bu len dem ci diw bu len jégué diw bu len déglu diw ñom diw ñé ñé di tass nit ñi rek pour ñom seen intérêt yoy ñu dess ci billahi wallahi ta'ala lan mo tax tariikha yi bëggu ñu nekk ben affaire dafa neex de bu len serigne li ñi am nekk serigne aka neex do liggey do def dara ba pare nekk milliardaire passeport diplomate boy genn ñu escorter la so genné ñepp di ñi di indi millions yi wa minkum man yuridu dunya waye wa minkum man yuridu al-akhirah yalla mo wax ak jide man waxumako man mako dugal ci kamil wala sama kamil la nek nekul sen kamil ngeen yor yalla mo don wax ak sahaba yi te ñoo ñoo fi gën khairun nas yalla ne amna ci yeen ñoo xamni aduna kesse bu yalla waxe ak ñoo ñu kon ñun nak yalla mo ne amna ci julit ñoo xamni aduna lañ gëm gëmu ñu yalla aduna mo tax ñu nek ci diine ji bu aduna bi ñëwé rek ñu dem baye yalla waye amna fi ñoo xamne al-akhirah nak lañ gëm ñoom ñoom xif ak marak lepp lañ yemalé seen yoon dañu jaamu yalla guddé ak bëcëk buñ leen di ray sax ñu ray leen ci mune summa sarafakum top yalla soppi len anhum ci ñom ndaysan ba ngeen dawe ba sonu gaay top len ray len door len après len yalla indil wallom yalla dimbali len bu len yalla wallu wul won kérok du bax wa yalla moy ki tourner yé féri ci ñu balen li nak yalla def nako liyabtaliyakum ngir mu natulen bu ngeen xam ku bëgg aduna fan ngay mujjé dañ lay wulli rek dañ lay mbugal top aduna rek natul dal la walaqad afa ankum yalla de bal na len ci lolu ngeen tarxis lolu ngeen defoon ñak deg ndigalu yalla ñak degal yenente bi lolu ngeen defoon yalla bal na len ko na ngeen yegne wallahu yalla zu fadlin borom ngeneel la alal mu'minin ci way gëm yalla yi allahu akbar yalla neena man borom ngeneel la ci yeen waaw ku gëm yalla ku yalla bëgg na yalla dafa bëgg ñi gëm yalla ana xamul leen ku gëm yalla bu nekkul won ci kaw suuf yalla tukil na aduna bi bu yag su ngeen gisee aduna bi dess fi ba legi ni ñi julli ñi gëm yalla ño tax aduna bi dess fi de bis buñu xeyé ku gëm yalla nekatul ci kaw suuf aduna bi tukki kon wallahu yalla zu fadlin alal mu'minin borom bi neena iz tus'iduna fataliku len kérok ba ngeen di sori di daw daw yu metti ñen ñi yegg ci kaw montagne ñen ñi daw dugg ci xuri wala tulwuna kenn gestuul ala ahadin kenn ci yeen gestuul war rasul yonent bi yad'ukum mu ngi len di wo nan len ilayya ibadallah ñoo len ma ngi ni waye kérok doori metti na ba kenn ci yeen sax ba len yonent bi di wo gestuul len ndax daw yu metti al yalla ko ñëmé wax yalla mu ne sahaba yi dañ doon daw kérok ndax du duma yi len yefé ni duma istus'iduna ba ngeen di sori di daw di yek ci montagne ñen ñi di wacc wala tolwuna gestuulen ala ahadin ci kenn war rasul yonent bi yad'ukum mulen di wo allahu akbar fi ukhrakum ci yenen wali nan len ilayya ibadallah irji'u ilayya ibadallah irji'u delu silen ma ngi ni neena fa asabakum yalla dadi le indil len mu dal len ghamman jazakum ala musibatikum yalla fay len ci sen musiba bi wa firarikum ak sen daw ghamman naqar ala ghammin ci kaw naqar al gham ala mun nafs moy metti tu xol sa yo amé metti tu xol rek yegal ne yang ci gham metti tu xol moy lu nek sa xol metti te ku xol sa yaram kenn du ko gis mais mi ngi sa xol dina la jaral do agn do reer do ndik dina la jaral nga tejju ci neeg do genn dina la jaral nga bañu liggey dina la jaral nga fassé sa jabar dina la jaral nga bayyi sa nday ak sa bay ndax amna lo denj xam kéro lol mo dal julit yi ndax duma giñ len duma amuñu kuñ ko netali ñu am nakar ci seeni biiri xol fa asabakum mudallin ghamman metti tu xol wa diqu sadr ak khat khatu xol mu dal len kero likay la tahzanu yalla ne defna li ngir ngeen baña nakarlu ala ma fatakum ci li ngeen ñak mana yow buñ la waron ray rayatuñ la ndax ding fa tok di xalat way man jasi mo waron for ak fasi mo waron for ku mucc ci de ha ku mucc ci de ndax dina xalat auto bi mu waron ha wala kër gi tak ñu génné la ci biir kër gi est ce que di nga taxal naan way sama kër gi mo ngay taxal alhamdulillah rabbil kom ñakuma sama bakkan ma liggeyon alal ji waye alal ji liggeyuma allahu akbar xam nga yalla tax mu tegg leen ciono bobu pour ñu baña fataliku li leen raw li ñu perte likay la tahzanu ala ma fatakum yalla def na lolu ngir ñu baña nakarlu bagage yi ñu perte wala ma asabakum ya lefna lol aussi pour duñu metti lu la len dal ci ay jam jam ak ay ngañ ngañ kérok dañu door yonent bi ba danel ko toj bob bi dam bañ bi khuri omi sahaba bi don dindi casque bi dafa tanchon bop yonent bi ba kenn munu ko dindi bob bi di nacc ñu dam ben bañ bi fi omi ñu xuriko ñu ray hamza ray musab ibn umayr gen walu sahaba yeb ñu ray len sahaba bi non dindi casque bi ci bop yonent bi daf ko dañ ko bëggoon dindi ak weñ ñu xamne kon dañuy gañ yonent bi waji ne len bayi len ma dindi ko ñu bayi ko ak mom mu mat casque bi ak bañ yi ne kar ben bañ bi dañ mu matat ne karaj benen bañ bi lañ muju jaal fi motax bu ko gaay xolon ne ko yow dafa melne bi nga jaale nga gëna rafet ak bi nga jaalul mune len sama jaal bi mbaxna yonent bi moma jaal allahu akbar ñu niro ñu ñun la bañ yonent bi gañu motax momu perte ñaari bañ na ñoo ñi nga defante buñu fekke won ñom professeur Sankara di wax li yonent bi dina dem hein ñi buñ ko fekke won way xolal ñun Senegal ndaysan da ngay wax ñu ne no baluna de bal nan ko baluna ba baluna Allahu akbar Allahu akbar mbokk yi borom bi neena na ngeen yeg ne wallahu yalla bima ta'maluna li ngeen di def khabirun xamnako ben borom xam xam buy jangale qur'an diko tafsir bu tuddu sa'id hawa rahimahullah neena bu ngeen di jang alquran na ngeen bayyi xel aya yi fu muy jexé tay suñu ñaari aya yi fu ñu jexé bu ñëk mi moy wallahu zu fadlin alal mu'minin yalla day borom xewul la ci way gem yalla kon ku bëgg am xewul yalla noy def gemal aya bu mujju bi mune wallahu khabirum bima ta'malun yalla xamna li ngeen di def allahu akbar yalla neena xamna li ngeen di def est ce ngeen xam ngeen limay def hein ngeen xam ngeen ci dara ñu xam ndax damay tafsir ba bari genn dem sam way costume dem fele grand théâtre bu fajar joté ma ñëwaat ndank simiku di ngeen ma xamal dara man lan la leen xamal yeen lool bu sam joté rek ngeen ñëw tok ni lan mo wax de bu ngeen paré du ngeen fécci luma xamal de bu ngeen paré da ngeen di dem réer yi amna fu ngeen joxé rendez-vous ba paré waya wallahu khabirum bima ta'malun yalla xamna lepp ngeen xam ma amul importance ma xam leen amul solo yalla may na xam naa leen wallahu khabirun bima ta'malun lepp lu ngeen def yalla neena xam naa ko dañ naa ci kumpa bu yàgg xam naa ko khabir mooy expert bi wallahu yalla bima ta'malun li ngeen di def yëpp khabir xam na ko soo xamee lii nag da ngay noppalu boo xamee li ngay def yàlla xam na ko da ngay noppalu keneen sa yoon nekk ci moom bul xol nit ñi yalla rek yalla xamna jeexna waaye boo bëgg nit ñi lu leen neex waaw di ngistal lay doon do am tiyaba fexel yalla rek khabir bima ta'malun sa yoon ci nit ñi mer yow da ngay jaamu yalla da ngay def santane yalla wallahu khabir bima ta'malun ni ngeen di def yalla neena xamna ko kon fofu la sunu darsa tay jeexé ñaan yalla mu def ñun deg ak top jéggal ñu ñoom tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bu amé laaj inshallah bu amé ay question rek ñu bala waxtu bi di dem inshallah